Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 maja, minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Przestępców nawet po latach dosięgnie sprawiedliwość. Policja chce rozbudować jednostki zajmujące się niewyjaśnionymi sprawami. Pielęgniarek jest dramatycznie mało, a będzie jeszcze gorzej. W dniu ich święta powiemy o ich ciężkiej pracy i niskich zarobkach. W serwisie też o aplikacji, która ma zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych w sieci. Będzie więcej specjalnych jednostek policji zajmujących się niewyjaśnionymi sprawami sprzed lat. Przykładem jest zatrzymanie i ekstradycja sprawcy zabójstwa sprzed 19 lat. To właśnie funkcjonariusze Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie doprowadzili do przełomu w śledztwie w sprawie morderstwa Iwony Cygan. Na konferencji w Komendzie Głównej Policji był Mariusz Pieśniewski. Witaj, Mariuszu. Dzień dobry. Powiedz, jak komenda chce rozbudowywać takie wydziały. Policja po sukcesie śledztwa w sprawie Iwony Cygan, ale też wielu innych podobnych spraw sprzed lat chce wzmocnić strukturę komórek policji do spraw niewyjaśnionych, tak zwanych archiwów X. Każda komenda wojewódzka ma mieć taką grupę, a w Komendzie Głównej Policji ma się pojawić wydział do takich spraw w biurze kryminalnym, mówił komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Na skutek pracy tych właśnie komórek, 45 ludzi, którzy pracują w tych komórkach na terenie całego kraju, znajduje finalny efekt w postaci ustalenia i doprowadzenia przed wymiar sprawiedliwości tych najpoważniejszych przestępstw sprzed wielu, wielu lat. Przykłady to chociażby zabójstwo żony przez męża i ukrycie jej zwłok, zamurowanie w podłodze, w domu. Przypomnijmy, że w sprawie Iwony Cygan, zamordowanej brutalnie dziewczyny, przez 19 lat nie udawało się przebić przez zmowę milczenia i dopiero zmiana prokuratury prowadzącej dała efekt. Okazało się, że do prawdy nie pozwalali dotrzeć także lokalni policjanci, którzy dziś siedzą już w areszcie. Z Komendy Głównej Mariusz Pieśniewski, dziękuję. Niskie pensje, ciężkie warunki pracy i coraz większa luka pokoleniowa to najpoważniejsze problemy polskiego pielęgniarstwa. O bardzo ważnej, potrzebnej i niedocenianej pracy pielęgniarek w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek. Joanna Stankiewicz. Wielu dyrektorów szpitali szuka pielęgniarek, ale chętnych brak. Jak podkreśla prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas, mamy już lukę pokoleniową, ale sytuacja będzie jeszcze gorsza, bo w najbliższych latach duża grupa osób odejdzie na emeryturę. Tych odchodzących mamy bardzo, bardzo dużo, bo blisko 30%, a tych wchodzących do zawodu mamy 5%, więc jest to problem. Pielęgniarki nawet po skończonych studiach nie chcą pracować w zawodzie, dodaje prezes Małas. Ci młodzi dostają propozycje najniższej płacy krajowej, czyli tak jak pracownik niewykwalifikowany, w związku z tym szukają pracy, gdzie można więcej zarobić. Zofia Małas zwróciła też uwagę na ciężkie warunki pracy. Zamiast pielęgniarka jedna, która nie powinna mieć do opieki więcej niż 5-7 pacjentów, ma ich 10, 20, a czasami 40. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada 5 pielęgniarek. Średnia unijna jest dwukrotnie wyższa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Nosi nazwę Gallery Guardian. Najnowsza aplikacja, zdaniem ekspertów, ma pomóc w walce ze zjawiskiem sextingu, czyli przesyłania innym własnych nagich zdjęć. Aplikacja rozpoznaje takie fotografie i powiadamia rodziców o tym, że ogląda je dziecko, mówi Daniel Skowronski, pomysłodawca aplikacji. Najpierw nasza aplikacja identyfikuje, czy na zdjęciu jest człowiek, potem sprawdza, czy na zdjęciu widać dużo skóry. Jeśli tak, to algorytm sprawdza proporcje i gdy decyduje, że zawartość jest podejrzana, wysyła informację rodzicom o niewłaściwej fotografii. Ten algorytm każdego dnia sam się udoskonala. Zdaniem Łukasza Wójcika, koordynatora programu Dziecko w sieci z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, choć sama aplikacja może być pomocna, to nie zastąpi rozmowy. Rozwiązania kontroli rodzicielskiej pomagają rodzicom zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Tak więc takie rozwiązanie jest ciekawe, ale musimy pamiętać jako rodzice, że nic nie zastąpi edukacji, nic nie zastąpi poinformowania dziecka o możliwych konsekwencjach przesyłania zdjęć o charakterze erotycznym. Z danych fundacji wynika, że 11% młodych ludzi przesyła zdjęcia o charakterze erotycznym, a ponad 1/3 takie otrzymuje. Cenne akta dotyczące rządu na uchodźstwie trafiły z Londynu do Polski. Instytut Sikorskiego podczas przenoszenia zbiorów na nośniki elektroniczne odkrył, że niektóre materiały są podwójne i przekazał zbędne egzemplarze do naszego kraju. Na pierwszy rzut oka wiele z tych dokumentów ma charakter techniczny, często mało spektakularny, ale dla historyka badającego bogate życie Rzeczpospolitej Londyńskiej każdy skrawek papieru to prawdziwy skarb, mówi mi dr Andrzej Suchcic, kierownik archiwum Instytutu Sikorskiego w Londynie. To jest okazja, żeby zapoznać się z dokumentacją, która niekoniecznie jest w polskich archiwach. Tu są akta i rządowe, są dzienniki ustaw, i też dublety akt wojskowych. Dochodzą do tego notatki z tak zwanej kolekcji katyńskiej, do

walls above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry. Prawie Kansas 40 lat temu, Carry On Wayward Son z płyty Left Over, to już wtedy Kansas, 76 rok, a teraz zespół Anthrax i to jest nasza piosenka dnia. Utwór jest w zestawie do głosowania, polecam, bo zostało nam tylko 45 minut na oddanie głosów. Dzisiejszą listę poprowadzi Piotr Baron. Pan Paweł napisał: głosy oddane, obowiązek piątkowy spełniony. Ci, którzy jeszcze nie spełnili, zapraszamy ze strony internetowej polskieradio.pl/trójka. Pete Murray, Australia, zapowiada nową płytę taką piosenką Take Me Down. tight. Hold me one more time before this night is through. Thank God I'm more than friends with you. So take me down to where. Pete Murray i jego piosenka Take Me Down jest także w zestawie do głosowania na listę Polecam Polskie Radio PL ukośnik trójka. Jeszcze 41 minut. Piotr Iwicki, dzień dobry, witaj. Dzień cię, dobry. Z naszym gościem. Dzień dobry. Sabina Myrczek, witam cię. Ale zaczniemy od Piotra, bo muszę powiedzieć, że koncertów znowu moc. Dużo, tak? Dużo. Jak zaczniemy w poniedziałek, to prawie co chwilę jakiś koncert. I bardzo niesamowity mamy koncert w poniedziałek, bo to będzie... To będzie wtorek, przepraszam, wtorek o 19. Natio Yontararak, to jest taki pianista, który koncertuje na dworach Tajlandii, jest jakoś powiązany z rodziną tamtejszą, królewską, i przyjeżdża z takim projektem, który się nazywa Wchodzi Wielkim Królom Tajlandii, będzie grał na fortepianie, do tego taki wielobarwny balet, tancerze tajscy, to w studiu Lutosławskiego. W środę mamy Sabinę Myrczek tu obecną, ale to zaraz do tego wrócimy. Potem mamy coś, co cieszy się niesamowitym powodzeniem, bo akordeon cieszy się powodzeniem. Tak. W Polsce. 18 maja w studiu Lutosławskiego, no jeden z najlepszych akordeonistów na świecie, to jest Jurij Szyszkin z Harmonia Duo, tutaj też znakomici muzycy, oni będą nam koncertować. Potem są koncerty dla dzieci, czyli Agaty Steczkowskiej koncert, potem Pinakoteka, a potem koncert chyba też bardzo się będzie wszystkim podobać, bo będzie Krzesimir Dębski dyrygować Polską Orkiestrą Radiową, Anna Jurksztowi zaśpiewa piosenki z filmów dla dzieci i zamknie ten cykl koncertowy, piegowaty koncert Kasi Stoparczyk 3 czerwca, bo to jak zaczniemy te koncerty dla dzieci, to mamy po kolei 21 maja, 28 maja, 28 maja są dwa, potem 3 czerwca i potem jeszcze różne rzeczy. Ja mogę tylko się pochwalić, że mamy coś bardzo szczególnego, bo w tej chwili jest na trasie i dzisiaj gra z Alem Di Melolą Adam Palma. Mhm. i on będzie u nas w studiu Lukosławskiego 5 czerwca, ale bez Ala Di Meoli, ale to nic nie znaczy, bo Ala Di Meola powiedział, co sam widziałem na własne oczy, to jest mój następca. I to jest Polak. I ten Polak będzie nam grał w studiu Lutosławskiego 5 czerwca. To tyle, jeśli chodzi o koncertowe sytuacje. No jeśli mówimy o koncertach, to chciałem cię zahaczyć o konkurs piosenki Eurowizji, bo wczoraj słyszałem, że jesteś polskim jurorem. No jeszcze mnie zrobili szefem. O, jurorem, co nic nie znaczy, dlatego, bo to wszyscy znaczy mamy teraz, takie same głosy. To znaczy teraz powiemy, kto wygra. Nie, tego się nie da tak zrobić, dlatego, bo my jesteśmy jakimś tam ziarenkiem piasku. Ja jurorów wiem, jest przecież z każdego kraju tylu, ilu jest, a głosują ze wszystkich, którzy mogli startować w Eurowizji. Jeżeli usiądziemy, będziemy mieli państwo 26 jutro artystów, bo my dzisiaj oglądamy tak zwany dress rehearsal prosto i na podstawie tego głosujemy. Potem to wszystko jest zapinane, zaszywane, niemalże tajne. Mamy rygory takie, że gdybyśmy coś ujawnili, to Polska zostanie wykluczona, tak jak i każdy inne państwo. Także no my dzisiaj będziemy to oglądać, ale to nic nie znaczy, dlatego, bo fajnie, że sumują się głosy tak zwanego profesjonalnego jury z głosami telewidzów. I tu mogę coś powiedzieć? Tak. Jak państwo chcecie głosować na Polkę, a wiem, że są takie przypadki, to nie da się niestety na telefon podawany w Polsce zagłosować z Anglii. Także jak ktoś ogląda polską telewizję w Anglii, no to mu ten głos nie będzie zaliczony. A wiem, że bardzo wiele osób tak robi, a potem są zdziwieni, że tak wielka diaspora polska poza granicami Polski, a my nie możemy się przebić do gdzieś tam naprawdę topu. A żadna tajemnica, tak, że Grecy głosują na Cypryjczyków, Cypryjczycy na Greków, Szwedzi no, na Norwegów, Norwegowie na Szwedów. A Turcy na Niemców, a Niemcy na Turków. No tak to wygląda. No, musimy sobie jakoś z tym poradzić. Piosenka polska bardzo dobrze wypadła. U bookmacherów bardzo duże notowanie, jeżeli można patrzeć. Plasuje się na 5., 6. miejscu według bookmacherów. Co ciekawe, przed pierwszym etapem tak się nie plasowała. Także spodobała się prawdopodobnie. A na którym Portugalczyk? Portugalczyk dobrze wychodzi, ale myślę dlatego, że on jest jedyny, który znalazł tych wszystkich artystów sposób na siebie. Nie trzeba mieć wąsów i długich włosów i sukni, być mężczyzną, a można po prostu zaśpiewać inaczej. I to zostało dostrzeżone. Tak, to bezspornie wszyscy chyba dostrzegli to o tej inności i bardzo dobrze o nim mówią. Tak? Oczywiście werdyktów tutaj państwu nie mogę ogłosić, bo to jest niezgodne z przepisami, więc proszę mi więcej nie wypytywać. To następnym razem porozmawiamy już, o werdykcie. Już możemy, jutro o 23:00 pewnie będzie można o tym mówić. No dobrze, a zaniedbaliśmy naszego gościa, Sabinę. Właśnie ukazała się nowa płyta, wydana przez Polskie Radio oczywiście. Zespół się nazywa Sound Mac. Właśnie zastanawiałem się, czy to wygodnie jest, jak się ma sławnego brata debiutować w tej samej branży. Jest to na pewno bardzo inspirujące mieć brata, który śpiewa ten sam gatunek muzyczny. Jednak zdecydowałam się na pseudonim Mac z różnych przyczyn, ale główną przyczyną jest taka, że po prostu nazwisko Myrczek ciężko jest wymówić, nawet w Polsce. Aha. Także właśnie jeden powód to taki, aby troszkę iść swoją własną ścieżką, a drugi to ze względów po prostu komfortu wymowy. A powiedz mi, co mówi brat na twoje śpiewanie, Wojtek? Właściwie nie wiem. Myślę, że kibicuje mi. To opowiedz o zespole, który ci towarzyszy na płycie. Zespół Sound Mac powstał jesienią 2015 roku. Jesteśmy grupą studentów z Katowic. Poznaliśmy się w akademiku na zajęciach. Ja napisałam kilka kompozycji. Chciałam je wykonywać z muzykami. Akurat przypadliśmy sobie do gustu, że tak się wyrażę, muzycznie. Zaczęliśmy ćwiczyć, grać i właściwie tyle. Po prostu przyjaźń, muzykowanie, klimat bardzo akademicki. Dla tych, którzy chcieliby zobaczyć was na żywo, przypominamy, to będzie środa, prawda? Tak, koncert. 5 podwójnych mamy, jak zwykle. Okej, dwie dwójki i 7 trójek już teraz. A jedna tylko piosenka po polsku na tej płycie, czemu? Powiem szczerze, że dopiero się oswajam z odczuwaniem muzyki po polsku. Zawsze miałam z tym problem, ponieważ wstydziłam się pisać swoje teksty. One są bardzo osobiste, dotyczą mojego życia, moich różnych stanów emocjonalnych, także łatwiej było mi pisać po angielsku, który język ten jest również łatwiejszy w konstrukcji. Mhm. Ale cieszę się, że udało mi się jedną piosenkę napisać po polsku. Nazywa się Urojenie. I mogę ci powiedzieć, że to jest moja ulubiona piosenka na tej płycie. Dziękuję. Miło. Ja to po prostu, to zdradzimy, to nie jest żadna tajemnica. Kiedy się spotkaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać na bardzo poważnym poziomie, bo przecież przyjechałaś z mamą, a mama jest bardzo poważną postacią świata muzyki. I stwierdziłem, że jesteśmy polskim radiem, więc wypada robić coś po polsku. I mówimy po polsku, więc śpiewamy też po polsku. Chociaż dla niektórych, jak tu się dowiedziałem, może to być poważnym wyzwaniem. Ale bardzo się cieszę, że jest, bo to przychylam się do pana redaktora. Również jest to mój ulubiony utwór. I radiowy jest, bo jakże czas ma odpowiedni. I wrzucamy go do zestawu do głosowania na listę od dziś, od 22:00, tak przy okazji. Wow. To polecamy Urojenie, Sound Mac, premiera płyty, koncert w środę. W środę w studiu Agnieszki Osieckiej. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Posłuchajmy. Mac, Urojenie. Polecamy, nowa płyta, koncert i ta piosenka w zestawie do głosowania od dziś, 22:00, bo takie są zasady. Pariah Stevena Wilsona także, no bo ta piosenka pojawiła się premierowo w Trójce wczoraj, jeśli mnie pamięć nie myli. Dokładnie jest 11:30, pół godziny na głosowanie na dzisiejsze notowanie. Polskie Radio PL / Trójka, Piotr Baran zaprasza po 19:00. A ja mam trzecią odsłonę taśmociągu i to będzie Tight Fit. I'm on my way.

Halfway there w połowie drogi, Sheryl Crow. A my mamy jeszcze tylko 19 minut na głosowanie na dzisiejszą listę. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. 30 lat temu dzisiaj ukazała się na singlu ta piosenka. Incommunicado to zespół Marillion 30 lat temu, co do dnia. Utwór ukazał się na singlu. Za 14 minut godzina 12. Pora kończyć dzisiejszą LP Trójkę. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, dziękujemy. 14 minut na głosowanie na listę, jeśli ktoś zdąży. polskieradio.pl/trójka. Wangelis na zakończenie naszego spotkania, a potem jeszcze powieść. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Przełożyła Barbara Jaroszuk. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 29. W drodze do domu, tuż przed wejściem do metra, zaczepia Gonzala jakiś mężczyzna. Ma nasunięty na oczy kapelusz. Toteż Gonzalo rozpoznaje go dopiero po chwili. To ten sam człowiek, który przysiadł się do niego w madryckim lokalu przy ulicy Flor. Teraz wręcza mu kopertę. W środku znajdzie pan bilet na pociąg do Calais. Wyjeżdża pan za 2 dni. Najpierw spędzi pan 2 tygodnie na szkoleniu. Dopiero potem czeka pana podróż do Berlina. Już w pociągu otrzyma pan kolejne instrukcje. Od pana? Nie wiem, kto się z panem skontaktuje. Proszę nas nie zawieść i wsiąść do tego pociągu. Przepraszam, Alvaro, ale coś ci jest? Od 2 dni zwraca się do niej wyłącznie w sprawach urzędowych. Blanka nie tego się spodziewała po powrocie z ich wspólnej podróży. Nie, nic mi nie jest, przepraszam. Wiesz, jakie sterty niepodpisanych papierów znalazłem na biurku? Daj mi parę dni, żebym się z nimi ogarnął. Na razie nie mam do niczego innego głowy. To poniekąd prawda, ale tylko poniekąd. Bo to nie praca go tak zajmuje, tylko zaistniała sytuacja. Blanka się wyraźnie smuci, Adela zapewne niecierpliwi, a Beatrice, wbrew zapowiedzi, nie pojawiła się w mieszkaniu przy Fuencarral. Poza tym król chce zorganizować kolację, na którą postanowił, rzecz jasna, zaprosić przyszłą narzeczoną swego przyjaciela. A rodzina Hinerów nie ustaje w snuciu ślubnych planów. Oczywiście, nie przejmuj się. Aha, jedna rzecz, Blanco. Wiesz, gdzie mieści się to mieszkanie, w którym Carlos de la Era widywał się ze swoją kochanką? Skąd to pytanie? Po prostu jestem ciekawy. Przy Magdaleny, niedaleko placu Progreso. Tak mówiła Pilar Marin. Blanka opuszcza gabinet szefa, zawiedziona i zła. Manuel, jak zwykle niezmordowany, pracuje przy swoim biurku. Rzuć okiem na to. List, który jej podaje, jest napisany piękną, poprawną angielszczyzną. Bardzo różną od języka, którym posługuje się większość ich korespondentów. Z rozpaczonych, nieobeznanych z ortografią czy stylistyką biedaków. Włosy ma ciemnobrązowe, oczy też. Brwi ciemne, bardzo gęste. I mały czarny wąsik. Na czole drobną bliznę. Na jednym z siekaczy starte szkliwo. Jest krótkowidzem, zwykle używa binokli, lecz na front zabrał ze sobą okulary w złotych oprawkach. Na małym palcu nosi złoty sygnet z wyrytymi inicjałami JK. Każda sztuka jego odzieży podpisana jest John Kipling. I co na to powiesz? Ciekawe, kto to napisał? Nie wiesz? Chwilę. Kipling, ten od Nagrody Nobla. Ten sam, angielski pisarz, Rudyard Kipling. Czytałaś Jeżeli? Muszę się przyznać do ignorancji, nie. To przeczytaj, wspaniały wiersz. John Kipling, syn noblisty, zaginął bez śladu w bitwie pod Los. Nie da się wykluczyć, że John trafił do niemieckiej niewoli i trzeba będzie starannie przejrzeć listy jeńców. Najprawdopodobniej jednak zginął, jak tylu innych. Staniemy na głowie, żeby go odszukać. Blanka tego właśnie potrzebuje. Zadania, które sprowadzi ją na ziemię. Alvaro, żegnając się z podwładnymi, znów nie poświęca jej nawet osobnego spojrzenia, czym wprawia ją we wściekłość. Co się stało? Co się zmieniło? Nieco później, wróciwszy do swego stołu, Blanka znajduje na nim zapisaną odręcznie kartkę. Rozpoznaje pismo Manuela. To wiersz. Ponieważ została w biurze sama, może go spokojnie przeczytać. Jeżeli zdołasz każdą chwilę istnienia wypełnić życiem, jakby była wiekiem, twoja jest ziemia i wszystkie jej stworzenia. I mój synu, będziesz prawdziwym człowiekiem. To jeżeli... Wiersz, o którym Manuel wcześniej jej mówił. Piękny prezent. Kipling ma słuszność. Trzeba być dzielną i nie dać się zranić. Trzeba być dzielną i nie dać się zranić. Tutaj powstaje większość dokumentów, którymi posługują się nasi szpiedzy. Może te, którymi legitymowałeś się w Paryżu, też wyszły z naszej pracowni. Generał Keller oprowadza Franka Heimera po swoich włościach. Pracownia fałszerska mieści się na terenie pewnych koszar w Poczdamie, niedaleko Berlina, i w różnych okresach zatrudnia od 30 do 40 jeńców. Rozmaici się nam trafiają. Wielu z nich to artyści. Nasi niemieccy współpracownicy, bo korzystamy także z pomocy rodaków, nigdy tu nie zaglądają. Nie chcemy, żeby wchodzili w kontakt z więźniami. Dlaczego? Jeńcy, którzy znaleźli się u nas, nie figurują w żadnych spisach. Rzecz w tym, by nikt się nimi nie interesował. Czyli zostaną tu do końca wojny. My tylko wypełniamy rozkazy, Heimer. Ci ludzie znają fałszywe tożsamości naszych szpiegów. W ogóle zbyt wiele wiedzą. Przedstawię ci Jeana Marie. To znakomity francuski malarz, który podobnie jak ty długo mieszkał w Hiszpanii. Z Gonzalem wprawdzie nigdy na południu Hiszpanii nie był, jednakże wszystko, co wiąże się z tym krajem, przypomina mu o madryckim kochanku. Dużo czasu spędził pan w Sewilli? Niewiele ponad 2 lata, bo zaczęła się wojna i musiałem wrócić do Francji. Ale kiedy to wszystko się skończy, znów tam zamieszkam.